चला जैसी कवारा फिर दासी कुड़िया दे पिछे मारा मारा इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा एक पीपनी दा अज किवें वजना नगाड़ा एक छड़ी लाई टाउन शहर पिंड पर ना पानी पर उसकी कोई फ्रेंड कर दी सी कुड़िया उस नाल चीट वाली बीट में नहीं कोई